بارك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معشر المسلمين، دوزان وإسلام wa mji huu wa Nanyamba katika mkoa huu wa Mtwara, na wale waliotoka nje ya mji huu wakakusanyika katika mahali hapa katika msikiti huu, nyumba miongoni mwa nyumba za Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwa ajili ya kukutana na sisi ndugu zao tuliotoka nje ya mkoa huu, kaja katika miji hii kwa ajili ya kuwafanyia ziara ya kidini. Kwa hakika tunafurahi kwa mapokezi yenu na ushirikiano wenu mnaoonyesha katika kutupokea sisi ndugu zenu kwa heshima na taadhima na ikramu ya hali ya juu. Bila shaka haya yote ni kwa sababu ya yale mapenzi ambayo yako baina yetu kwa ajili ya dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, na kwa ajili ya dini yake Subhanahu. Na huu ni msingi mkubwa katika misingi ya dini, msingi waliosimamia Ahlu Sunnati wal Jamaa as-Salafiyun, msingi wa kupendana kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala na kuchukiana kwa ajili yake inapobidi. Tutampenda mtu au tutapendana kwa sababu tumeishika dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala na tumemwamini Allah, na tutachukiana pale watakapokuwa wengine wamekhalifu dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, na kila mmoja atachukiwa kwa kadiri ya vile alivyokhalifu. Na ni moja katika alama za mapenzi, alama za imani, alhubbu fillahi walbughdhu fillah, kupendana kwa ajili ya Allah na kuchukiana kwa ajili yake al-Mawla Subhanahu wa Ta'ala. Kwa namuomba Allah bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula an yaj'alana mimman yuhibbuna fihi, tujalie Allah Subhanahu wa Ta'ala kuwa ni miongoni mwa wale ambao na hili aliweka katika mizani ya mema yetu. Kutokana na ratiba yetu ilivyo, kwa sisi tuko safarini, yani safari yetu inaendelea, lakini pia katika watu wanaohusika na msafara huu ni nyinyi ndugu zetu. Tutazungumza hapa kwa kadri ya haja, maneno machache kunasihiana na kutiana moyo katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tunatakiwa kwanza tumshukuru Mola wetu. Tumshukuru Mola wetu kwa kutuongoza katika kheri hii ya kuifahamu na kuifuata dawa hii ni baraka. Kwa sababu ni wajibu juu yetu kushikamana na dawa hii na njia hii. Njia aliyotuamrisha Mola wetu tuishike na kutubainishia mtume wetu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Njia ya wema waliotutangulia. Njia ambayo atakayeikamata atakuwa ni katika wenye kuridhiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Na yule atakayekhalifu atakuwa ni katika watu waliokula hasara. Zimekuja ayati mbalimbali na ahadithi mbalimbali zinazoelezea haya ninayoyasema, katika uthibitisho wa kwamba tuna wajibu wa kuifuata njia hii. Ni pale unapoisoma aya ya 153 takriban katika suratul An'am, Allah subhanahu wa ta'ala aliposema wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u as-subula فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. الله سبحانه anatuambia na kwamba hii ndiyo njia yangu iliyonyooka, basi ifuateni na wala msizifuate njia nyingine, kwa sababu zitawatofautisheni, zitawafarikisheni nyinyi kuiacha njia yake. Hivyo ndivyo alivyokuhusieni, ndivyo alivyokuamrisheni Allah subhanahu wa ta'ala ili mpate kumwogopa. Kwa tumeamrishwa sisi tufuate njia, na Qur'ani mara nyingine ukisoma utaona inajitafsiri yenyewe, inajifafanua yenyewe. Lakini pia Qur'ani mara nyingine inapofanuliwa na mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kwa sababu yeye ndiye aliyetumwa kwa ajili ya kazi hiyo, kama anavyosema Allah subhanahu wa ta'ala wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim. Na tumeteremsha kwako wewe dhikri, yani Qur'an, tumeteremsha wahi kwako ili uwabainishie kile ambacho kimeteremshwa kwao. Kwa hiyo katika kazi za mtume sallallahu alayhi wasallam alikubainisha, alipokuwa akiibainisha aya hii mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam khattan, alichora mstari mpana. Faqala hadha sabilullah, akasema hii ndiyo njia ya Allah. Alichora mstari akasema hii ni njia ya Allah. Wa khatta an yaminihi wa an shimalihi khututa, na akachora kuliani mwa njia ile na kushotoni wake akachora mistari, njia njia au mistari mistari. Kisha akasema wa hadhihi subul, na hizi ndio zile as-subul zilizotajwa katika aya ile, wala tattabi'u as-subula wa ala kulli sabilin minha ash-shaytan, na juu ya kila njia moja katika hizo hizi njia vidogo vidogo yuko shaytan. Kwa hiyo njia kuu ni ile njia ya mtume sallallahu alaihi wasallama walioifuata masahaba na tabi'in wa atba'u tabi'in wa man jaa ba'dahum min a'immati al-huda. Yoyote atakayeifuata njia hii huyo atakuwa amesalimika, na yoyote atakayekhalifu akaingia akachepuka akaingia kwenye vijijia vidogo vidogo atapotea. Sasa watu watofautiana kwenye upotevu. Mwingine anaweza akapotea, akashika njia sio, akatembea kilomita 100, 200, mwingine kilomita 5, yategemea na hali ya upotofu aliyoifuata. Lakini hayo ni maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na bayani yake akiifafanua aya ile iliyo katika suratul An'am, kuonyesha kuna njia kubwa na kuna vijinjia vidogo vidogo vilivyochipuka pembeni. Njia kubwa ndio ile ambayo Muislamu akiifuata ataridhiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana akasema katika aya 100 ya suratul Tauba, na aya hizi tunazikariri mara nyingi na wala hapana vibaya, kwa sababu zimeteremshwa aya na imeletwa Qur'ani ili isomwe kwa watu na watu wakaririwe ayat wazielewe. Allah subhanahu wa ta'ala anasema was-sabiquna al-awwalun min al-muhajirin wal-ansar wal-ladhina ittaba'uuhum bi-ihsan radiyallahu anhum wa radu'u anhu wa'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar. Al-aya. Allah subhanahu wa ta'ala anasema na wale waliotangulia wa mwanzo katika muhajirin na katika ansar. Kataja muhajirun na ansar, na hawa tunafahamu ni aina fulani ya masahaba. Hawa ni wale wahamiaji waliohama wakaacha miji yao, wakaacha mji wao wa Makka na miji yao mingine, wakenda Madina kumfuata Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na ansar ni wale watu wenyeji na wakazi wa mji wa Madina waliowapokea, waliompokea Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakawapokea na masahaba, wakainusuru dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa anasema Allah, na wale waliowafuatia hao kwa wema, kwa maana kwamba na wakafuata wale waliokuja baada yao, wakafuata nyendo za hawa na utaratibu wa hawa, misimamo ya hawa, imani yao ikaafikiana na imani ya hawa, malipo yao radhiyallahu anhu wa radu anhu, Allah amewaridhia wao na wao wamemridhia yeye. Wa a'adda lahum jannat, na amewaandalia wao pepo ambazo tajiri tahtaha al-anhar, inapita chini yake mito. Pepo ambazo inapita chini yake mito, khalidina fiha abada, hali ya kukaa huko milele. Na hiyo ndio fauzi, na huko ndio kufaulu kukubwa kwa kusema Allah subhanahu wa ta'ala. Mahali shahidi ni kwamba walladhina ittaba'uuhum biihsan, na wale waliowafuatia, waliofuata wao kwa wema. Kwa hiyo sisi tutakiwa tufuate mwendo wao kwa wema. Kwa wema vipi? Kwa maana twende kwa njia, tuifuate njia walioifuata wao, tufuate nyendo zao na hatua zao. Lakini hasara nyingine ni yule atakayekhalifu, au jambo baya ni kwa yule atakayekuwa amekhalifu, atakuwa amekula hasara kwa sababu ataingia motoni. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala katika aya 115 ya suratul Nisa, anasema Allah jalla wa ala, wa man yushaqiq ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabili al-mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Na yoyote atakaye mukhalifu mtume sallallahu alayhi wasallam, imekuja sunna na mafunzo yake yanaelekeza katika jambo hili kwamba ni haya, fanye hivi, amini hivi, utaratibu ni huu, ukakhalifu. Baada amekhalifu, baada ya kumbainikia yeye uongofu, sunna imebainishwa kwake yeye, amefahamishwa, lakini hakutaka, akaenda kinyume na sunna. Tena isitoshe, na akafuata njia isiyokuwa ya uamini. Manhaji yake na mfumo wake aliokwenda nao sio ule waliopita nao waumini wa mwanzo. Nuwallihi ma tawalla, tutamgeuza kwenye lile alilochagua. Sumelekea huko, Allah atakusukumizia huko huko, uanguke huko. Maadamu umebainishiwa jambo la haki, ukaikataa, ukafanya inadi, ukaacha njia waliopita waumini, ukajifanya una akili nyingi sana, ukaona kwamba wale walifuata njia ile lakini njia yao ilikuwa ya kizamani, kongwe ile, haitufai sisi. Sisi tunataka hiki, ukafuata njia tofauti na ile. Allah subhanahu wa ta'ala atakugeuza, atakugeuza huko huko, atakusukumizia huko huko ulikoelekea. Lakini hatima yake wa nuslihi jahannam. Na tutamuingiza huyo kwenye moto wa jahannam. Wasa'at masir. Na marejeo mabaya ni hiyo jahannam. Si mahali pazuri pa kurejea mtu hapo, mahali pabaya kabisa. Bisa sharabu wasa'at murtafaqa. Kinywaji kilicho kibaya zaidi, alipokuwa kizungumzia kinywaji cha watu wa mtoni, lakini ni mahali pabaya zaidi kusukubia napo. Haifai mtu, haitakiwi, wala si stahiki ya mtu kuingia katika moto. Lakini mwepo kwa ajili ya walikukhalifu, wanaudhu billahi minan nar. Sasa katika mambo ya kukhalifu ambayo yatamuingiza mtu katika moto ni kukhalifu njia ya wema waliotangulia. Katika iman, katika ibada, katika mfumo wa da'wa na kila kitu kilichowekwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam na wale waliofuatia baada yao katika masahaba zake, katika makhulafa'u ar-rashidun na wale waliokuja baada yao katika imma al-huda, tabi'una atba'u at-tabi'in wa immatul huda. Hayo yote nayazungumza ni kwa ajili ya kuwanasihi na kuwatia nguvu, kadhalika kuwavuta wale ambao bado hawajaona umuhimu wa kuifuata manhaji sahihi ya Ahli Sunnah wal Jamaa, manhaji ya Salaf Salih. Kuna watu wanaona kwamba ni mambo tu, hizi ni vurugu tu zimekuja. Sote sisi Waislamu maadamu tusema la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, sote sisi Waislamu, basi sote sisi letu moja tu, mtume wetu Muhammad. Kwa sababu sote tuelekea Maka, sote tunda hija, kwa jambo letu moja tu. Watu takuleta faraka tu, makundi tu. La. Si hivyo unafikiria wewe. Katika huu Uislamu kuna watu wamekhalifu. Vipi utasema sote jambo letu moja? Hii la ilaha illa Allah hii. La ilaha illa Allah. Kalimatu tawhid. Kalimatu al-haq. Al-urwatu al-wuthqa. Neno hili halikuwepo kwa ajili ya kulitamka tu peke yake. Neno hili lina nguzo zake, lina masharti yake na lina vichambuzi vyake. Mtu atakapokuwa amelitamka neno hili bila ya kutimiza masharti yake, halitamnufaisha. Utakapokuwa umelitamka neno hili kisha ukaleta kitu cha kulichangua neno hili, basi halitakufaa. Na ndio maana wanafiki walikuwa wakitamka la ilaha illa Allah, lakini haikuwafaa la ilaha illa Allah. Kwa sababu gani? Kwa sababu ilikuwa ikiwaletea, wakileta nakidhi yake, kinyume chake, wakilichangua neno hili. Kwa hiyo sawa sawa kusema kwamba maadamu watu wote wasema la ilaha illa Allah basi yatosha. La. Ni lazima libainishwe jambo kwamba mtu akisema la ilaha illa Allah kisha akaleta jambo la kuivunja la ilaha illa Allah, atakuwa hayuko katika msingi wa la ilaha illa Allah. Wala si katika watu wa la ilaha illa Allah. Na kuna watu wanafanya dhahiri shahid katika kukhalifu hilo. Dhahiri shahiri anakhalifu, anakwenda kinyume na msingi wa la ilaha illa Allah. Kusema ala yake la ilaha illa Allah ni la ma'buda bihaqin illa Allah. Hapana mwenye kuabudiwa kwa haki illa Allah. Na katika haki za Allah subhanahu wa ta'ala anayostahiki kuabudiwa yeye ni kuamini kwamba la ya'lamu al-ghayba illa Allah. Hakuna anayejua ghaibu isipokuwa Allah. Sasa wewe ukiitakidi kwamba yuko mwingine ajua ghaibu, anayajua yajayo, na wayaalamu ma fi dhamir, na kwamba yuko mwingine anayajua yaliyomo ndani ya moyo, tayari wewe ushaivunja ile la ilaha illa Allah. Pengine umezaliwa wewe ni Muislamu, baba yako Muislamu, babu yako Muislamu, baba wa baba yako Muislamu, au babu wa baba yako ni Muislamu na babu wa babu yako ni Muislamu, majadadi wale wote ni Waislamu, umetokana na kizazi cha Waislamu. Lakini haina maana kwa kuwa umezaliwa kwenye Uislamu basi Uislamu wako ni sawa sawa na kabila yako, kwamba wewe ukiwa umezaliwa na baba Mmakonde utakuwa Mmakonde mpaka wafa, na kile kilichozalikana na wewe kitakuwa ni Mmakonde. Hakuna kubadilisha kabila, kwamba mimi bwana sasa nimefika sasa hivi miaka 50 mimi naona kabila linifai ngoja nibadilishe. La, kabila yako hiyo haibadiliki. Sasa tofauti na Uislamu. Uislamu kuna vitu vikiingia tu tayari Uislamu wako umeingia kasoro. Kwa hiyo makundi yapo, na hayo makundi yapo makundi ambayo yametoka kabisa kwenye Uislamu kabisa, kwa sababu yamevunja asili ya tauhid. Na kuna makundi yamekwenda mbali na Uislamu lakini bado hayajatoka katika Uislamu, wananasibishwa na bid'a, na bid'a ziko nyingi. Na kwa wingi wa bid'a na namna watu walivyoziingia, kila watu wakanasibishwa katika hali zao. Na ndio maana wanachuoni wa Kiislamu hapo zamani hawakusita kuwakufurisha wafuasi wa Jahm bin Safwan. Na Jahm bin Safwan alikuwa akisema la ilaha illa Allah, lakini wanahesabika Jahmiya kwamba ni kufar. Ndio maana wanachuoni wa Kiislamu hawakusita kuwakufurisha Ar-Rafidha, Shia waliowatukana masahaba na kuwakufurisha, na wao wasema la ilaha illa Allah, kwa sababu wanavunja msingi wa sawasawa. Wenye kuitakidi kwamba Qur'ani ni muharraf, Qur'ani imepotoshwa, imebadilishwa, wanawachuoni hawakusita kuwakufurisha hao, pamoja na kwamba wanasema la ilaha illa Allah, pingine wakaitukuza la ilaha illa Allah ikaandikwa kwa dhahabu la ilaha illa Allah, lakini haitawafaa kitu. Hata uandike kivipi, hata uandike Qur'ani yote kwa wino wa dhahabu, lakini maadamu kuna msingi umeuvunja, lile litakusaidia? Kuna makundi yako, na wakati tuliokuwa nao hauturuhusu kuanza kutaja kundi moja baada ya jingine. Tutatosheka tu kwamba sisi tulazimiane na manhaji ya salaf, na tunatahadharisha kuingia kwenye makundi kwa ujumla. Manhaji yoyote au mfumo wowote unaokhalifiana na manhaji ya salaf salih, kwa sababu tukisema as-salafu salih maana yake ni masahaba. As-salafu salih ni wanafunzi wa as-sahaba walio tabi'un. As-salafu salih ni katika atba'u tabi'in, wanafunzi wa wanafunzi wa masahaba. As-salafu salih ni wale maimamu wakubwa wa dini kama vile Abu Hanifa, Malik, Ash-Shafi'i na Ahmad bin Hanbal, Al-Bukhari, Muslim, At-Tirmidhi, Abu Daud, An-Nasa'i, Ibn Majah na wengineo katika wanawachuoni wa Ahli Sunnah wal Jamaa. Wote hawa walikuwa katika karne zile tatu bora, wanahesabika kuwa wao ni as-salaf. Sisi tutakiwa turudi kwenye dini na mfumo wa wale, imani zetu na mambo yetu, kila tunachokifanya katika ibada zetu ziafikiane na wale. Na uzuri alhamdulillah, tukitaka kujua ya wale namna walivyofanya, ni yote yamedhibitiwa kwenye maandiko. Uislamu ni dini iliyokuwa tajiri yenye hazina kubwa kabisa, na miaka yote imepita hakuna aliyeweza kufuta hazina hii. Vitabu vya Kiislamu vilivyokusanya mwenendo wa Mtume sallallahu alayhi wasallam na masahaba na tabi'in na atba'u tabi'in na waliokuja baada yao, yote imedhibitiwa. Tatizo kubwa ni kwamba Waislamu wengi hawajui kuyasoma yaliyokuwemo kwenye hazina hizo. Yaani tunashindwa kunufaika na hazina tuliyoachiwa kwa sababu hatujui kusoma. Sisi tunajua kusoma magazeti tu, tunajua kusoma habari za kwenye mitandao tu. Tukafungua kaperuzi kwenye simu yake akasoma habari mbalimbali, akafuatilia habari za mpira akasoma, akamsoma kafiri fulani huko, akaanza kumsifia huyu kiboko bwana huyu. Wala haoni vibaya kafiri kafunga goli, akaanza kuonyesha alama ya msalaba. Bado iko kesi tatizo hilo, huyu ni kiboko huyu, haiwezekani huyu ampenda, mimi nampenda kweli kweli. Yaani ile hisia ya imani imepotea kabisa, na wala walbaraha hakuna kwa sababu ya lahu. Kwa hiyo watu wanajua kusoma habari za mipira, watu wanajua kusoma habari za siasa, watu wanajua kusoma habari za uchumi, watu wanaweza kujua habari za miziki na lahu, ndio unajua wao. Lakini kusoma turathi na habari za wema waliotutangulia na nini kimefunzwa, sifuri. Wewe Muislamu wa vipi wewe? Sasa utaijuaje njia ya wema waliotangulia? Hili ni tatizo watu wako nalo. Leo hapa ukiangalia wingi wote huu uliokuwa hapa, asilimia 90 waliokuwa hapa hawajui kusoma turathi. Hazina tuliyoachiwa kwenye Uislamu wetu hatujui. Sisi Waislamu tu wa kuvaa makanzu na makofia. Sasa ndio maana tunaleta matatizo. Tukiambiwa jambo wakaidi, wabishi, lakini kusoma hujui. Ukiambiwa kusoma hutaki. Wewe utakubishana tu. Mkikaa kwenye makahawa, mkikaa kwenye mikahawa yenu na kwenye vijiwe vya chai na kwenye vijiwe vya siasa, basi mwazungumzia dini kama mnapozungumzia siasa, kama mnapozungumzia mpira. Kwa sababu eti umezaliwa Muislamu. Itakuja mada ya mpira utachangia, World Cup utachangia, sijui ligi gani utachangia, wachezaji fulani utachangia, ligi za Europe huko na England wao utachangia tu. Ikija tena siasa utachangia, wajua mambo ya bunge, mambo kadha, mambo hivi, bunge fulani, habari. Ikija dini wachangia, na hukusoma chochote. Hujui, mjinga humo kabisa. Lakini utakuchangia wewe, utakuzungumze kwamba wajua. Hii ni dini shekhi. Dini haitaki mchezo, dini inataka kujulikana. Na ukiambiwa maneno ya sawasawa ya kwamba huu ndio mwongozo ufuate, waleta ubishi. Mkaidi kama wewe hakuna, wajua sana. Hili jambo ni jambo baya sana ndugu zangu. Uislamu tunakapochukua kimazoea tutaharibikiwa huko mbeleni. Kila atakayekuja na fikra zake atatuzoa sisi. Na mwingine hata zolewa atabaki pale pale alipo, si kwa sababu ana elimu, bali ni ule ujinga wake au ule ukaidi wake kwamba mimi bwana hilo silikubali. Hata kama ni haki atanikataa kwa sababu amesijazoea hivi. Babangu mimi nilikuwa nikifanya hivi. Mimi nimekuta wazee huko, mimi nimezaliwa mwaka 30, nimekuta wazee huko, mashehe mbalimbali wamepita fanya hivi. Kwa hiyo ndio hivi visibadiliki. Utaharibikiwa. Wewe utaharibikiwa. Huo sio msimamo wa sawa sawa. Sawa sawa uyapime mambo. Huyu kasema hivi. Haya aliyotaja. Wachukue ile elimu yako aliyokupa Allah na ile yale maarifa, wapima wewe katika mizano kwamba hii ndio haki. Si kwa sababu ya ukaidi tu ukashikilia kwamba hapana, watumie ubishi wako wa kuzaliwa. Utaharibikiwa, utaikataa haki kwa ule ujinga wako uliokuwa nao. Na pengine ukafuata, lakini ukaifuata basi kwa sababu ya ujinga wako. Leo vijana wangapi wamepotezwa kwa sababu ya ujinga uliokuwa nao? Mtu adhani kwamba akisoma aya mbili kwenye Qur'ani, kasoma juzuu kadha au kahifadhi Qur'ani tu, basi aona kwamba mimi najua. Tandafanya nini mimi? Bado. Kwa tulazimiane na njia ya sawasawa. Njia ya wema waliotutangulia. Na hiyo ndio njia kongwe. Njia ya zamani. Wale walifanikiwa na aya zikawatabiria kheri, zikawatangaza kwa kheri, kwa sababu ya yale waliyofanya. Tutakiwa tuyajue ni yapi na sisi tuyafanye. Walifanya hili, walifanya hili. Na kila kitu kiwekwe mahala pake. Kwa wakati wake. Kwa hiyo jambo la msingi ndugu zangu, maadamu da'wa imetufikia na ujumbe umetufikia, la lillahi alhamdu, walinganizi hawachoki na sisi hatuchoki. Tuwatembelea ndugu zetu katika miji mbalimbali, mikoa mbalimbali katika nchi hii na nje ya nchi hii, tuwafikishia ujumbe, wafika kwenu, mwasikia tunayosema, yale ya haki yachukueni, msifanye ukaidi. Isikupelekee chuki wewe wamchukia mtu fulani ukaikataa haki. Wewe hutamdhuru kitu. Wewe angalia alipokuja Mtume sallallahu alaihi wasallam, walikuja watu wa mbali kabisa ambao hana nasaba nao Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wengine ni wa Afrika, nywele zao kama nywele zetu, nywele za kipilipili. Kina Bilali alikuwa ni mtu mweusi, tena mtumwa. Alimwamini Mtume sallallahu alaihi wasallam. Leo tukimtaja Bilal tunamtaja ni katika watu wema. katika mabwana wakubwa wema wanaostahili kufuata mwenendo wao. Lakini lile lile alikuja nalo Mtume sallallahu alaihi wasallam, ammi yake Mtume sallallahu alaihi wasallam, bwana mmoja pale Makka akiitwa Abu Lahab. Abu Lahab na baba yake Mtume sallallahu alaihi wasallam Abdullah ni baba mmoja. Yaani Abu Lahab alitajwa kwenye Qur'ani, tabbat yada Abi Lahab wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhat lahab wa imra'atuhu hammalat al-hatab fi jidha hablum min masad. Huyu Abu Lahab alitajwa hapa huyu kwamba ameangamia Abu Lahab. Imeangamia mikono miwili ya Abu Lahab na ameangamia yeye pia. Huyo aliyetajwa hapa, yeye na baba yake Mtume sallallahu alaihi wasallam Abdullah ni baba mmoja. Huyu ni ibn Abdul Muttalib na huyu ni ibn Abdul Muttalib. Baba mmoja, mama tofauti. Lakini alikuwa akimpinga Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam akipita masokoni na kwenye magulio, kuna gulio mahali fulani, anakwenda Mtume sallallahu alaihi wasallam anawaambia watu qulu la ilaha illa Allah tuflihu. Semeni la ilaha illa Allah mtafaulu. Yeye anakuja nyuma anasema msimsikilize huyo, huyo muongo huyo. Msimsikilize. Sasa watu wasema huyu si ammi yake huyu, amjua vizuri huyu. Kweli itakuwa huyu muongo tu. Mzee mzima mtu mzima atamzulia kijana huyu. Kweli alikuwa akimchafua Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini hebu niambieni, je, wewe wapenda uitwe kwamba wewe ni mfuasi wa Abu Lahab? Wampenda Abu Lahab? Abu Lahab katangaziwa kuingia motoni kabla hajakufa kwa miaka saba. Yuko hai. Hii sura inateremka, Abu Lahab yuko hai na akaishi miaka saba. Sura ya somo tutabati ya Abu Lahab ni yesikia. Lakini hakubadilika. Kibri. Chuki aliyokolewa kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo isije ikawapelekeeni nyinyi chuki ya kuwachukia watu mkaikataa haki. Ukiikataa haki kwa sababu ya fulani, hutamdhuru huyo fulani. Abu Lahab ya kumdhuru Mtume sallallahu alaihi wasallam, hakumdhuru chochote. Ameidhuru nafsi yake, wala udugu wake na ukaribu wake na Mtume sallallahu alaihi wasallam haumkumsaidia na wala hautamsaidia siku ya kiyama. Ataingia motoni milele. Sayasla naran dhat lahab, atauingia moto wenye ndimi, wenye mijani, moto unaofurika. Tena tangia yeye wa mraatuhu, yeye na mke wake Ummu Jamil, wote watakwenda motoni. Kwa hiyo tuiangalieni sana haki, tuishike haki na ukweli. Unapoambiwa kwamba hii ndiyo njia ya sawa, zikasomwa juu yako aya za Allah subhanahu wa ta'ala na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, ukabainishiwa, watakiwa ulizingatie sana jambo hilo, usifanye inadi. Na wewe uliyekubali jambo hili, lishike vizuri, usirudi nyuma, usitereke. Na hakikisha kwamba unailinda familia yako, yani mke wako na watoto wako na waliokuzunguka, waendelee kubaki katika msingi huu. Lakini pia nitapenda kuambia tuwe na huruma na wale waliotuzunguka ambao bado hawajaelewa. Tuweni na huruma na wao. Wewe pia ulikuwa hivyo kabla ya hapo, lakini Allah amekuneemesha ukafahamu. Sasa na hawa ndugu zako ambao bado hawajaelewa, msiwafanyie muamala mgumu kiasi ambacho wakashindwa kukubali. Ah, mimi msikiti ule, mimi siwezi kwenda. Watu wengine ndio vile, ule mtukana maneno. Kwa sababu ule muamala unaoonyesha wewe una heshima na watu wazima, wewe humheshimu mkubwa wako wala humhurumii mdogo wako. Kwa sababu tu umejua haki. Nini wewe kafiri wewe? Tuambie nini bwana? Ikawa wewe watishia watu wengine wasikubali haki. Kweli kuna watu wana inadi. Wana ususuwavu, ni wapinzani kikweli kweli. Hujifanya wajua. Lakini atakiwa wabainishiwe, wabainishiwe mpaka itakapodhihiri kwamba sasa wana athari. Athari yao ni mbaya na ushawishi wao ni mbaya. Wanaweza kuwapoteza wengine. Basi tunaweza tukatumia njia ya kuwatahadharisha kwa watu wale tusiwaogope. Lakini si kila mtu yuko hivyo. Si kila mtu yuko hivyo. Mpainishie kuna hili. Tumesema sana makasema hivi. Bali watu wengine ukimfanyia muamala mzuri tu ukaishi naye vizuri, ukamheshimu kama anavyotakiwa na haki yake, ukampa nafasi yake, ukasaidiana naye jambo lake likawa lako, ukamlipa wewe kwa ule wema, kwa ubaya unaokufanyia ukamlipa wema. Siku zote ilivyo katika maneno ya Waarabu unasema insanu abdul ihsan, mwanadamu ni mtumwa wa ihsan. Kwa hiyo wewe ukimfanyia ihsani na ukamfanyia wema, atarudi atapunguza ule uadui wake. Kingine Allah akamuongoza kupitia wewe na Mtume صلى الله عليه وسلم anasema, anamwambia Ali bin Abi Talib, la an yahdiya Allah bika rajulan wahida, wallahi Allah akumuongoza kwa sababu yako wewe mtu mmoja tu, mtu akaongoka mtu mmoja tu, ni bora kwako wewe kuliko ngamia wekundu. Zamani ngamia wekundu ni katika vitu vyenye thamani, yani kama sasa hivi utaambiwa ni bora kwako wewe kuliko kupua VX au V8 ukapewa kombe hili hapa bwana, Land Cruiser V8 yako. Sasa kupewa kitu hicho hakina thamani kuliko mtu fulani ameongoka kwa ajili yako. Na swala la kumfanya mtu mpaka afuate njia ya sawa sio jambo jepesi, si jambo jepesi, yataka taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini tusiwafukuze watu, dawa hii ni ya Waislamu wote, watakiwa warudi katika mstari wa sawa sawa, si miliki ya watu fulani kwamba wale alafu wengine ndio hawastahiki, saa yule hastahiki yule. La, umemfikishia ujumbe, umefanya juhudi za kumfanya aelewe. Maana pengine watu walihangaika na wewe, ilikuwa wewe fedhuli kama wewe hakuna, jeuri kama wewe hakuna, watu wakajaribu kukushawishi mpaka Allah akakuonyesha haki. Pengine ulikuwa unawafanyia uadui watu wa haki wewe, unawatukana watu wa haki wewe, unaitukana da'wa, unaipiga vita da'wa, unakaa unapanga njama za kuidhuru da'wa, lakini umekwenda watu wakakuvumilia ukaongoka wewe. Kadhalika kuntum min qabl famanallahu alaykum, bas hivyo ninyi mlikuwa kabla ya hapo, Allah akawaneemesheni nyinyi. Ya kuzungumza na nyinyi ni mengi, lakini wakati hauturuhusu kwa sababu huko tulikotoka tumechelewa kuondoka, na pia ilikuwa katika dhana yangu mimi tutakutana na nyinyi baada ya dhuhuri, lakini nimefika hapa nimeambiwa hapana, makutano yetu sisi ni kabla ya dhuhuri. Sasa nitatosheka na haya, isipokuwa nitatoa fursa kiasi cha dakika 10 mpaka 15 kujibu maswali. Hapa nimekuja kama tangazo, tuseme kwamba kwa mujibu wa muda tutaraji salatu dhuhuri itaswaliwa saa 7:30, kwa maana kwamba tutakuwa na nusu saa au dakika 25 kwa ajili ya kujibu maswali. Mimi nawapa fursa hii muulize maswali, yakiandikwa maswali inakuwa ni bora zaidi, lakini pia kwa sababu akizungumza mtu anaweza kuchukua muda mrefu kutoa maelezo, akachukua dakika 2 nzima, kwa hiyo atapotezea muda inakuwa. Kwa hiyo kama maswali yakiandikwa inakuwa ni rahisi zaidi.